zawsze zarabiał. Duże napiwki w każdej knajpie zostawiał. Swoim bliskim drogie prezenty dawał. To nie jest takie proste, życie to nie bajka. To taka mała wojna, duża przepychanka. Ciągła walka, nieustannie stresy. Zamotane deale i niepewne interesy. Wróg się czai niemal za każdym rogiem. Czeka, kiedy będzie mógł rzucić kłodę, podstawić nogę, potem zepchnąć na dno. Sam na sobie testowałem to. To nasza nowa Polska, wiek XXI. Stara zasada, ten lepszy kto mocniejszy. Nie staram się zrozumieć, nie analizuję, gdy w moim raju się od tego izoluję. Mój własny raj, z dala od brudnych spraw. Działa na mnie jak proszek na ból. Tu mija stres, bardzo dobrze mi tu. Tylko tu mogę kochać, o tak. Tu znika gniew i nie leje się krew. Tutaj miłość anuluje każdy grzech. Tylko tutaj jestem czysty jak łza. Tylko tu umiem kochać, o tak. Moje miasto, wieczorem idę Floriańską. Prawie wszystkie światła w dużych oknach gasną. Zaraz ludzie w ciepłych domach pewnie zasną. Po drodze mijam nocny policyjny patrol na rynku. Parę finansowych spraw, to się zgadza, a tu coś jest nie tak. Gdzieś w pobliżu słychać głośny strzał. Wybuch radiowozów i przeraźliwy płacz. Dziękuję Bogu, że to znów nie byłem ja. Bo on tylko zna miejsce i czas. Nad ranem w drzwiach przekręcam klucz. Nawet nie wiesz jak się cieszę, że znów jestem tu. To mój dom, moja żona i mój syn. To mój własny raj i uwierz mi, nic innego się nie liczy, tylko oni i ja. Chciałbym, żeby było tak każdego dnia. Mój własny raj, z dala od brudnych spraw. Działa na mnie jak proszek na ból. Tu mija stres, bardzo dobrze mi tu. Tylko tu mogę kochać, o tak. Tu znika gniew i nie leje się krew. Tutaj miłość anuluje każdy grzech. Tylko tutaj jestem czysty jak łza. Tylko tu umiem kochać, o tak. Kochanie, wiem, że często o mnie się niepokoisz, kiedy długo nie wracam i telefon nie dzwoni. Ale musisz wiedzieć jedno, strach nie pomoże. To Bóg zadecyduje, kiedy będę musiał odejść. Tak, tak wygląda nasze życie. Czułe pocałunki, kiedy wracam o świcie łzy. Wtedy, gdy mnie nie ma i nie dzwonię. Czarne myśli i spocone dłonie. Ale tak musi być, zresztą ja się nie boję. Nie ma innej drogi, a więc muszę robić swoje. Taki kraj, taki świat, wszystko pojebane. Warto z loko skan, proszę nie płacz kochanie, bo ja wiem, że to nie miało być tak. Ja też wyobrażałem sobie inaczej świat. Ale pozostaje walka dla ciebie i dla syna. Mój własny raj to mój dom i rodzina. Mój własny raj.